NPO Radio 1 met Joanneke van den Bergen. Een hele goede middag. Wie net fors geïnvesteerd heeft in bitcoins is niet blij met CPB-directeur Pieter Hazekamp. Hij roept vandaag op tot een verbod op de bitcoin en andere cryptomunten die volgens hem zeker weten gaan crashen. Moet het cryptomunthoer om? Daar gaat het zo over bij Eén Vandaag. Nu eerst het nieuws. Met Lieselot Thomassen. Iedereen vanaf 18 jaar kan vanaf 21 juni om het Janssen-vaccin vragen. Dat vaccin is uit het vaccinatieprogramma geschrapt. Maar volgens demissionair minister De Jonge is het wel veilig en effectief. En omdat er maar één prik van nodig is, kan het bijvoorbeeld handig zijn voor mensen die snel op vakantie willen. Er komt een speciaal GGD-telefoonnummer waarop mensen een prikafspraak voor het Janssen-vaccin kunnen maken. Ook bestaande afspraken met andere vaccins kunnen ze daar omzetten. Vanaf woensdag 30 juni mogen er weer eendaagse evenementen worden gehouden waarbij bezoekers geen afstand hoeven te houden, heeft het kabinet besloten. Festivalbezoekers moeten wel vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test laten zien. Volgens het kabinet hebben de Field Lab-experimenten laten zien dat de coronaregels voor evenementen kunnen worden versoepeld. Het betekent dat vanaf eind juni ook de voetbalstadions weer volledig open mogen voor het publiek. Meerdaagse evenementen en kermissen vallen niet onder de versoepelingen. Prinses Amalia ziet voorlopig af van haar toelage. In december wordt ze 18 en vanaf dat moment heeft ze wettelijk recht op 1,6 miljoen euro per jaar. Deels als inkomen en deels als onkostenvergoeding. In een handgeschreven briefje aan premier Rutte schrijft Amalia dat dat ongemakkelijk voelt, zolang ze daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen. Het inkomensdeel zal ze tot het eind van haar studie terugstorten. Het onkostendeel stort ze terug zolang ze als prinses van Oranje geen hoge kosten maakt. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend ruim 1400 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er 177 minder dan gisteren. Het gemiddelde over de afgelopen 7 dagen daalde ook met 37% naar 1629 positieve testen per dag. VVD-leider Rutte zou het liefst een nieuwe coalitie vormen met de huidige 4 regeringspartijen. In het NOS-formatievlog Rondje Binnenhof zei Rutte dat hij goed kan samenwerken met de ChristenUnie en dat hij daarom er graag bij wil hebben. De advocaten van kroongetuige Nabil B. hebben de rechtbank in het Marengo-proces gevraagd. Ze vinden het onterecht dat ze niet mogen uitleggen hoe de persoonlijke en medische situatie van B. op dit moment is. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA gaat een nieuwe mogelijke bijwerking van het AstraZeneca-vaccin opnemen in de bijsluiter. Het gaat om het zogeheten Clarkson-syndroom, waarbij vocht uit de bloedvaatjes lekt. De kans op de bijwerking is klein. Het EMA heeft uit heel Europa 6 meldingen gekregen op 78 miljoen prikken. In Nederland zijn er geen meldingen gedaan van deze bijwerking bij het vaccin van AstraZeneca, maar wel bij het Janssen-vaccin. Deze patiënt is na zijn vaccinatie overleden. Maar een verband is nog niet duidelijk, zegt directeur Kant van bijwerkingencentrum Lareb. Ja, we hebben dat nog volop in onderzoek. De melding is nog heel vers, zou ik maar zeggen. En we hebben dus ook meer informatie opgevraagd om meer inzicht te krijgen in dat overlijden. Maar het is in ieder geval vrij helder. Het is in ieder geval helder dat deze patiënt, het is een man tussen de 50 en 60 jaar, dat syndroom had. Een vrouw van 31 uit Haaksbergen is veroordeeld omdat ze haar pasgeboren zoontje heeft gedood. Ze kreeg 8 jaar cel en tbs. De vrouw en haar vriend gingen vorig jaar met de dode baby naar het ziekenhuis, waar de artsen de zaak niet vertrouwden en de politie inschakelden. Volgens de rechter is er geen twijfel dat de moeder de baby heeft gedood, vermoedelijk door wurging. Het OM had 5 jaar cel en tbs geëist, maar de rechtbank vindt 8 jaar en tbs passender. Dat ligt enerzijds wat dichter bij wat er normaal gesproken voor doodslag wordt opgelegd. Je ziet vaak dat voor doodslag bij hele kleine kinderen wat lager wordt opgelegd. De rechtbank heeft gezegd nee, dat moet niet. Omdat hier sprake is van ja, de meest weerloze, kwetsbare slachtoffer wat je maar kunt hebben. En dat verdient een dergelijke straf. Het weer, zon en stapelwolken. Later vanavond en vannacht vanuit het noordwesten bewolking met op een enkele plaats een spat regen. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen eerst wolkenvelden. In de loop van de ochtend breekt de zon door en het wordt dan 17 tot 23 graden. Hebben we nog verkeersinformatie? Bianca Damink. Het is behoorlijk druk onderweg. Er staat 400 kilometer file inmiddels. Onder andere door recreatieverkeer en ongelukken en pechgevallen veroorzaken extra oponthoud. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort zijn 3 rijstroken dicht bij Hoevelaken. Je bent daar een half uur langer onderweg door een ongeluk. Vanaf Baren kom je in de file terecht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat het vast bij Hoogmade door een pechgeval. De vertraging is een half uur en daar is één rijstrook dicht. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam zijn ook drie rijstroken afgesloten tussen de afrit Brielle en Hoogvliet. Komt door een ongeluk. De vertraging is ook bijna een half uur. Ook op de A15, maar dan van Gorkum naar Rotterdam, is een ongeluk gebeurd bij Sliedrecht-West. De vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. Vanaf knooppunt Gorkum kom je in de file terecht. Op de A27 van Utrecht naar Breda staat een lange file van 10 kilometer tussen Lexmond en Werkendam door een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. De vertraging is 3 kwartier. Veel mensen rijden om via de A2 Utrecht richting het zuiden en daar is het dus ook extra druk. Kras en scoor nu fantastische prijzen bij EP. Kom voor de beste elektronica EK-deals naar jouw EP-winkel of kijk op ep.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Bekijk het EK samen met EP. Nu de fantastische Philips OLED TV voor maar €1199. Scoor hem nu bij jouw EP-winkel of kijk op ep.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Vanavond kan de fik weer in de barbecue en jij gaat ervoor. Want je maakt het ereburgerrecept van barbecue-koning Jort Althuizen. Met als meesterwerk in het midden een malse burger van dezelfde slager, waar ook Jort zijn ereburgers haalt. Want goed barbecue-vlees haal je bij de slager. De vegetarische slager. In de zon is het mij wat te fel. Luik eens naar beneden, daar zie ik het wel. Trap maar even, zet die speakers aan. Het volume gaat harder dan de linkerbaan. Ja, die is al helemaal klaar voor de aftrap. Jij ook? Score nu stralende EK-deals zoals parasols, partytenten of andere zonwering met hoge korting. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met één pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de langzullense levenslingen van AIDSfonds, ontworpen door Bas Kosters. En gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. NPO Radio 1. Avro Tros. Een opmerkelijk voorstel van de directeur van het Centraal Planbureau. Verbiedt bitcoins en andere cryptomunten. We bespreken het zo met financieel journalist Martin Visser. En volgende week wordt het bloedheet. Tijd dus om de zee in te gaan. De reddingsbrigade is bezorgd over de zwemvaardigheid van kinderen na dit coronajaar. En in feit of fictie checken we de bewering dat autoritaire leiders veel investeren in sport. Het zou voor deze, meestal heren, een kwestie van prestige zijn. Jo Janneke van den Berg. Eén vandaag. Nou, maar we gaan eerst eventjes naar NOS-collega Krijn Schuitenmaker in Amstelveen. Daar is de halve finale van het EK Hockey net begonnen, Nederland-België. Krijn, hoe liggen de kansen voor de Nederlandse dames? Goedemiddag, Jo-Janneke. Ja, Nederland is wel de torenhoge favoriet. Is de nummer 1 van de wereld, is de titelverdediger, is de wereldkampioen. België is de nummer 12 van de wereld. En het eerste doelpunt is al gevallen in het Wageningenstadion. 1-0 voor Nederland. En na de 5e minuut was het al raak voor Oranje. Met een prima aanval van Gils. Verschoor zaten er nog even aan. Maar uiteindelijk was het Frederik Matla in de cirkel die de 1-0 maakte voor Nederland. En dus een prima start. En wat opvalt is dat België best aanvalt. De ploeg van Raoul Eeren, de succescoach van Den Bosch, die nu fulltime in dienst is bij de Belgische vrouwen. Die Belgische vrouwen vallen best aan, maar Nederland is heel goed in de omschakeling. Kortom, 1-0 voor Nederland. Een prima start voor de vrouwen van Allison Allen. Lekker hoor, dankjewel. We horen jou zo nog, Krijn. En we gaan meteen even door naar Marcella Mesker. Tennis, Roland Garros. Marcella, de halve finale. Hoe gaat het? Nou, Tsitsipas heeft de eerste set gepakt met 6-3 van zijn Duitse tegenstander Alexander Zverev. Zverev. Een beetje nerveus begin van Zverev. Wat dubbele foutjes, een paar voorhandmissers. En de set was weg voordat hij goed en wel begonnen was. Tweede set, stukken attractiever, gelijkopgaande strijd. 3-0 was het voor Zverev, die goed terugslaat. Stapje naar voren doet. Maar nu is het 3-3, want Tsitsipas heeft teruggebroken. En zo hebben we breakpoints en breaks over en weer. En is het een fysieke strijd geworden op het warme centercourt van Roland Garros. Dat klinkt alvast gezellig. Nou, inderdaad. Lammert, het weekend begint ook bijna. Hè? Dus nou, inderdaad. Het zal zo meteen pas komen. Ik ga eerst even over wat anders praten. Ja, want 11 juni is het vandaag. Ja. Wat valt er allemaal te beleven? Nou, er is veel ongeloof en woede over het ontslag van de presentatoren van de vooravond, Renze Klamer en Vidan Ekic. Ja. Frits Spits noemt het op Twitter een schandvlek voor de publieke omroep. Hij schrijft: wij worden als makers verondersteld een samenleving te vertegenwoordigen die staat voor fatsoen, respect en integriteit. Hoe moet dat in godsnaam als er zo'n voorbeeld wordt gesteld? Hij zou zelfs graag zien dat er een mediastaking van een uur komt op radio en tv om ons solidair te tonen met het ontslagen duo en om duidelijk te maken dat dit echt niet kan en er een grens bereikt is. Ja, het is ook ongehoord, toch? Ja, absoluut. Echt, ja. Ongelooflijk. Maar goed, ja. En dan dat geluid, even een trip down memory lane. Ken je deze film nog? De grachten zijn een ideale plaats om je in te verbergen. Je kan de hele stad door zonder ontdekt te worden. Ja, Amsterdam. Amsterdam, oh, inderdaad. Heerlijk. Uit 1988 van de regisseur Dick Maas. En hij gaat er nu een boekenserie van maken. Met misschien wel een tv-serie erbij, à la Baantje. En het eerste boekdeel dat verschijnt al op 19 juli. Dus we kunnen helemaal Amsterdam gaan deze zomer. Ik zat echt heerlijk te griezelen op mijn achtste toe voor de tv. Ja, fantastisch. Hoe oud was jij? Jij was natuurlijk jonger. Ik was negen. Ja, ja. Geweldig, hè? Ja. Nou, leuk. Die boeken dus. Nederland moet de bitcoin gaan verbieden, althans als het aan CPB-directeur Pieter Hazekamp ligt. Hij zegt dat vandaag in het Financieel Dagblad. Ja, en die cryptomunt die roept heel wat gemengde gevoelens op, hè, Lammert? Ja, absoluut. Op Twitter wordt er volop over het verbod gepraat. Onder meer Forum voor Democratie is boos. De gevestigde macht is bang voor de opkomst van cryptomunten zoals bitcoin, schrijven ze. Crypto biedt namelijk precies wat het huidige financiële systeem niet kan en niet wil bieden. Namelijk vrijheid, privacy en welvaart. De enige munt die we moeten afschaffen is de euro, al dus de partij op Twitter. Maar ook gevestigd monetair econoom Lex Hoogduin verbaast zich over deze uitspraak. Hij vergelijkt op Twitter de oproep van de CPB-directeur met geroep uit de ivoren toren van Maduro. Okay. Martin Visser is econoom en journalist van de Financiële Telegraaf en bij ons over de lijn. Martin, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hele goedemiddag. Ja, geroepen uit de ivoren toren in Maduro, zegt Lambert net, is het dat ook inderdaad, vind jij? Nou ja, het Centraal Planbureau zat altijd in de buurt van Madurodam. Inmiddels niet meer, dus daar komt het vandaan. Maar het is inderdaad, ik snap het wel, het heeft iets potsierlijks dat het kleine Centraal Planbureau nu de grote cryptomunten tot de orde roept. Ja, als je dit al zou willen, dit verbieden, kan het alleen maar mondiaal. Dus in die zin begrijp ik de reactie wel dat je er een beetje om moet gniffelen. Ja, ja. De CPB-directeur maakt zich vooral zorgen omdat het straks allemaal als een zeepbel uit elkaar kan spatten, stelt hij. Heeft hij daar een punt? Nou, daar heeft hij wel een punt, ja. Dat risico loop je natuurlijk zeker. Wat het ingewikkelde is aan bitcoin en al die andere munten, is dat het bedoeld is als een soort alternatief betaalmiddel. Helemaal buiten de gevestigde orde om. Dat zegt Forum terecht, denk ik, daarbuitenom. En sommige mensen zijn om die reden dan ook fan, dus buiten centrale banken om. Maar voor heel veel mensen is het vooral een hopelijk lucratieve belegging. En dat loopt dwars door elkaar heen. Mensen krijgen natuurlijk eurotekens in de ogen of bitcointekens in de ogen als ze zien hoe hard die koers omhoog gaat. En Hazekamp wijst erop, ja, je ziet ook, recent nog, hoe hard de koers ook omlaag kan gaan. En als het sprookje over en uit is en honderdduizenden mensen hebben hun spaargeld erin gestoken, dan is de financiële ramp niet te overzien. Ja, je ziet bijvoorbeeld toen Elon Musk zei, ik accepteer geen betalingen meer bij Tesla, dat het ook ontzettend veel doet. Hè? Dus het is gewoon heel volatiel, hoe zeg je dat mooi? Dat bedoel jij te zeggen. Hè? Ja, Lammert, wie gaan we eigenlijk... Zeker. Ja, sorry. Maak je zin af. Nou ja, en dat kwam in heel korte tijd. Hè. In maart zei Elon Musk, je kan een Tesla kopen met een bitcoin. En in mei dacht hij er anders over. En als zo'n munt daar zo van onder de indruk is, dan zegt dat wel wat. Ik bedoel, het is helemaal gebouwd op geloof en vertrouwen. Nog meer dan de gewone munten. Dat ja, het is wankel. Lammert, wie gaan eigenlijk dit soort risico's aan? Nou, niet zo heel veel mensen. Uit onderzoek van een Londense universiteit en onderzoeksbureau Cantor Public blijkt dat maar 8% van de Nederlanders met deze digitale munt in aanraking is geweest. En een doorsnee bitcoin bezitter is man, hoog opgeleid, heeft een koophuis en een goed inkomen en stemt VVD. Volgens de onderzoekers gaat het om zo'n 430.000 Nederlanders, zo'n 3,3% van alle Nederlandse volwassenen. Oké, en één van die 430.000 mensen is Mark Abels. Hij is 25 en investeert in bitcoins vanuit zijn woonplaats Amsterdam. En hij vindt het pleidooi van de directeur van het CPB om bitcoins te verbieden kansloos. Ik heb dit soort dingen vaker gehoord de afgelopen jaren. Er zijn heel veel landen die hebben geprobeerd dit te verbieden, bitcoin te verbieden. En wat je eigenlijk telkens ziet is dat wanneer een land probeert bitcoin te verbieden, dat het eigenlijk alleen maar sterker wordt. Mark Abels, 24 jaar student natuurkunde en filosofie. Even van een bootje met vrienden gestapt op een zonnig ei aan de kant in Amsterdam. Ik ben begonnen in 2017 met beleggen in eigenlijk gewoon doodnormale aandelen. En in 2018 ben ik begonnen met het investeren in bitcoin. Komt de laptop erbij? Ik ga nu naar mijn wallet, mijn online wallet. Ik zit bij Coinbase zelf, dat is een exchange platform. Dus dat kun je zien als de beurs met de aandelen waar je dus kan verkopen en kopen. En daar kun je dus ook geld op aanhouden, vergelijkbaar als bij de ING. En daar kan ik op inloggen en dus mijn account bekijken. Het leuke aan bitcoin is dat je het ook lokaal kan bewaren. Dus bijvoorbeeld net zoals je een gouden staaf onder je bed kunt leggen, kun je ook de code als toegangscode voor je wallet bewaren onder die kussen of onder je bed. Waarom zou je dat allemaal doen? Dat zou je willen doen als je een stukje autonomie wilt. Van wie? Ja, eigenlijk van alles wat daar tegenin zou kunnen gaan. Van het systeem? Of... Zo zou je het kunnen zeggen. Gewoon, er zijn partijen op de wereld, vooral in derde wereldslanden, die gewoon worden uitgesloten van het financiële systeem. En op deze manier heeft eigenlijk niemand iets te zeggen over jouw eigendom. Het is eigenlijk een stukje eigendom wat soort van teruggaat naar jouw bezit. En dat niemand daar iets over kan zeggen, behalve jij. Ik ga dus nu naar mijn account. Ga ik naar dit tapje. En hier zie je bijvoorbeeld dat ik toevallig op dit account 0,7 bitcoin heb staan. En dat is 22.202,14 euro. Ja, dat is op dit moment 22.000 euro waard. Dat is van jou? Dat is net van mij. En, je doet het niet slecht voor een 24-jarige. Nee, klopt. Maar dit is maar een deel van... Van er is nog meer. dit is een deel van mijn cryptocurrency. En de cryptocurrency is weer een deel van mijn totale portefeuille. Dus een deel van een deel. Wat heb je er tot nu toe aan verdiend in jouw nog prille beleggerscarrière? Ja, het heeft natuurlijk de afgelopen maanden hoger gestaan. Maar ik denk dat je nu kunnen spreken van 30.000 euro of zo. 30.000, 40.000 euro. Maar het heeft ook op een halve ton gestaan. Ja, een mooie reportage. Dus het is een succesvol verhaal, hè, wat we hier hoorden. Wat deze jongen ook aandraagt. Dus je kan het dus ook gebruiken als betaalsysteem in ontwikkelingslanden, Martin. Het is dus niet alleen voor handelaren en criminelen. Nee, zeker. En ik denk ook dat dit in die zin natuurlijk een zinvolle innovatie is. Waarbij een verbod natuurlijk... Ja, even nog van de vraag of het überhaupt kansrijk is om het te verbieden, voor mij ook niet zo zinvol is. Bedoel, je moet kijken, is die technologie inzetbaar, breder inzetbaar? Kan je ook mensen aansluiten op een betaalsysteem die er anders niet op aangesloten zouden zijn? Alleen wat je natuurlijk in dit verhaal ook hoort, is ja, het is betaalmiddel, maar deze man gebruikt het natuurlijk ook als een investering en een belegging. En de vraag is dan, waar beleg je precies in? Want wat zit hier voor waarde onder? Bij een aandeel zitten de waarden van het bedrijf onder. Bij de euro heb je, dat wordt gedragen door de centrale bank en de kracht van de economieën van die eurolanden. Maar bij een bitcoin zit er vooral gewoon geloof onder. Ja. En als dat wegvalt, is ook de waarde van die bitcoin weg. Ja, dus dat vind jij er ook lastig aan? Nou, tegenstanders die zeggen ook wel, ja, je moet het niet verbieden. Dat maakt helemaal niks uit. Net zoals een verbod op drugshandel niet werkt. Klopt die vergelijking? Gaat dat op? Ja, die vergelijking gaat deels op. Het is denk ik misschien zelfs nog moeilijker, omdat het natuurlijk geen fysieke activiteit is. Het is natuurlijk iets gewoon wat online plaatsvindt. Dat maakt het nog veel ingewikkelder. Dus je zult het dan ook in de hele wereld moeten verbieden. Nou, als je al ziet hoe moeilijk het is om belastingontwijking wereldwijd tegen te gaan met z'n allen, is dit echt kansloos. Ja. En ik denk ook dat het ook dat je ook nu een tegenreactie oproept. Die alleen de mensen die fan hiervan zijn, omdat ze het centrale bankensysteem niet vertrouwen, de gevestigde financiële stelsel niet vertrouwen. Ja, die bevestig je alleen maar in hun standpunten erover. Dat is voor mij helemaal zinloos en contraproductief. Ja, we hebben de CPB-directeur Haaskamp om een reactie gevraagd, maar hij is niet beschikbaar om tekst en uitleg over zijn stuk te geven. Blijkbaar toch een heel gevoelig onderwerp. Maar wat ik tot slot nog heel even aan je wil vragen, Martin. Haaskamp trekt nu van leer tegen die cryptomunten. Tegelijkertijd zie je dat de gevestigde orde, zoals de Europese Centrale Bank, bezig is met het ontwikkelen van een digitale euro. En de Volkskrant spreekt vandaag over de bloedstollende race van de EU, China en Amerika om het geld van de toekomst. Hoe zit dat dan? Ja, nee, daaraan zie je alleen al dat digitale munten natuurlijk veel te interessant zijn om gewoon te onderzoeken en die innovaties blijven volgen en daarin te vernieuwen. Ja, wat je ziet is dat ook vanuit allerlei adviesorganen aan het kabinet gezegd is, maak nou ruimte ook voor andere munten en een financieel stelsel naast de reguliere banken. Er zijn gewoon mensen die het prettig vinden om buiten de commerciële banken een deel van hun spaargeld neer te leggen. Nou, dat kan in de vorm van digitale munten. Dan heb je een rekening bij de centrale bank. En je ziet dus dat centrale banken wereldwijd het allemaal aan het onderzoeken zijn, wat hiervan de mogelijkheden zijn. Dus ja, je kan het willen verbieden en dat opschrijven in een opiniestuk, maar dat gaat echt absoluut niet gebeuren. Dank Martin Visser, econoom en journalist bij de Financiële Telegraaf. Er komen tropische temperaturen aan, dus de reddingsbrigade maakt zich op voor drukke tijden. Nog drukker dan anders, want kinderen hebben in de coronatijd zwemles gemist en moeten nu extra goed in de gaten worden gehouden. We gaan even kijken op de weg. Bianca Damink, hoe is het daar? Er staat bijna 450 kilometer file. Vooral in het midden en zuiden van het land is het heel druk, onder meer door recreatieverkeer. De langste file staat op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, tussen de afrit Soest en Hoevelaken. Je hebt daar een uur vertraging door een ongeluk en er zijn 3 rijstroken dicht. Gaan we even naar het nieuws via de NOS. Mensen die dat graag willen, die kunnen vanaf 21 juni om het Janssen-vaccin vragen. Omdat er maar 1 prik van nodig is, kan het handig zijn voor mensen die op vakantie willen binnenkort. Minister De Jonge wil die ruimte nu geven. Vanaf de week van 21 juni zal er vaccin beschikbaar zijn van Janssen om ook daadwerkelijk in te zetten als keuzemogelijkheid. In de loop van die week komt er een telefoonnummer van de GGD waarop je kunt melden dat je graag in aanmerking wilt komen voor 1 prik Janssen, omdat je dan met 1 prik klaar bent. Voorlopig is het, als je geboortejaar aan de beurt is, echt verstandig om gewoon die afspraak te maken voor 2 prikken. En zou je uiteindelijk ook nog Janssen willen overwegen, ja, dan is het in die week de mogelijkheid dus om te bellen met de GGD en je afspraak om te zetten, je 2 afspraken om te zetten in 1 afspraak voor Janssen. Want 21 juni zijn alle geboortejaren al wel geweest? Nou, maar zeker niet voor allemaal al daadwerkelijk aan de beurt natuurlijk. Dus juist ook in die week van 21 juni is er nog voor een deel van de mensen inderdaad het heel zinvol om te kiezen voor Janssen. En we weten dat voor sommige mensen geldt dat zij zeggen, ja, ik ben echt gebaat bij die ene prik. Sowieso houden we Janssen beschikbaar voor het programma, voor die doelgroepen die evident gebaat zijn bij 1 prik. He, dus mensen die moeten worden uitgezonden door Defensie bijvoorbeeld, of zeevarenden bijvoorbeeld, of dak- en thuislozen bijvoorbeeld. Prikken in de wijk, wat ook dit weekend weer gaat gebeuren. Daarvoor gebruiken we de Janssen-vaccins die nu worden geleverd. En in de week van 21 juni is voor het eerst dat we ook Janssen-vaccin beschikbaar hebben om als keuzemogelijkheid in te zetten. In die week wordt een telefoonnummer bekendgemaakt, dan kan er worden gebeld. En als je al een afspraak had gemaakt voor Pfizer of voor Moderna, kun je dan je afspraak omzetten in Janssen. En hoe snel kun je dan die prik krijgen? Nou, dat kan in die week al heel snel dan, met de eerste 75.000 vaccins die in die week beschikbaar komen. We verwachten in de week daarna, dus week 26 is dat, verwachten wij 125.000 vaccins van Janssen ter beschikking te hebben. En het hangt natuurlijk ook nog wel af van hoe de FDA zal oordelen over die fabriek van Janssen in de Verenigde Staten. Want om die reden worden er nu wat vaccins vastgehouden. Dus als dat oordeel van de FDA wordt opgeheven, dan kan er ook meer worden geleverd van Janssen. Kunnen we zelfs nog wat meer ter beschikking stellen. Ja. Minister De Jonge in gesprek met NOS-verslaggever Ewout Kiviet was dat. Eén vandaag. Volgende week lijkt het op sommige plekken in Nederland tropisch warm te worden. En dus zet de reddingsbrigade zich schrap, want hoe meer zon, hoe drukker de strandwachten het hebben. Na een coronajaar waarin de zwemlessen niet doorgingen, vreest de brigade het extra druk te krijgen. Sander Zijlstra is een van die strandwachten, of zoals jullie het zelf noemen, Sander, lifeguards. Goedemiddag, meneer Zijlstra. Hoe bereidt u zich voor op het nieuwe seizoen? Ja, wij zien natuurlijk uit naar een wederom drukke zomer. Net zoals we die vorig jaar hebben gehad. Waarin veel Nederlanders ook nog gewoon in Nederland de kust gaan opzoeken. En dat betekent dat het voor ons echt aanpoten is om iedereen weer op voldoende conditie te krijgen en de vaardigheden voldoende in de vingers te hebben. Ja, want... je moet ook je voorstellen dat voor de rensbrigade, naast de kinderen die geen zwemles konden krijgen, het voor ons ook in het najaar, de winter en het voorjaar, ook lastig was om in het zwembad te trainen en te oefenen en voor te bereiden. Ja, precies. Dus dat speelt dan ook nog mee. Dus jullie moeten ook weer een beetje fitter worden tijd eigenlijk. Ja, nou ja, zwemconditie is een hele specifieke conditie. Heb ik altijd wel ontdekt en geleerd. Je kan nog zo goed hardlopen, nog zo goed voetballen. Maar zwemmen is toch net een ander soort conditie die je eigenlijk alleen maar met zwemmen weer op peil kunt krijgen. Ja, en voor ons is het natuurlijk van belang dat we niet alleen naar het slachtoffer toe kunnen, maar er ook mee terug kunnen komen. Dus het moet gewoon echt goed zijn. Ja, en een ander probleem is natuurlijk, nou, dat hangt daarmee samen, dat er nauwelijks zwemlessen zijn geweest voor kinderen. Ja, ik kan me voorstellen dat die kinderen hierdoor meer gevaar lopen. Nou ja, ik heb dat inderdaad zelf gemerkt. Ik geef ook al behoorlijke tijd zwemles. En dit jaar was echt een bijzonder jaar. Het was dan weer wel, dan weer niet. En dan weer in varianten. Dat het een soort van kon. Ja, dan merk je dus dat de kinderen die normaal gesproken regulier les hebben en het een beetje erin slijpen en het gewoon worden. Hoe werkt het zwemmen? Hoe doe ik dat? En dat leren ze zichzelf aan. Nu af en toe les hadden, dan weer een hele tijd niet. Dan weer wel. Ja, en dat helpt gewoon in de ontwikkeling van zo'n kind niet. En kinderen die bijvoorbeeld vorig jaar een zwemdiploma hebben gehaald, voordat corona begon, ja, die hebben eigenlijk misschien ook niet zo heel veel meer gezwommen. En dan merk je toch ook dat daar de vaardigheid en de kennis en de kunde gewoon van afneemt van die kinderen. Ja. Dus dan hebben ze weliswaar het diploma gehaald. Hè. Dat is echt een goed zwemdiploma, het zwemmen ABC. Moet ze ook alle drie halen trouwens. Hè, want dat is, dan leer je ook echt jezelf in open water, wat er stilstaand is, goed te zwemmen. Want als je aanhaalt, dan kan je weliswaar goed zwemmen. Maar ben je nog niet helemaal zover dat je ook buiten het zwembad kan zwemmen. Nee, dus alle drie die diploma's. Maar wat u zegt, het probleem is dat het dus niet aan één stuk door is geweest. Die zwemervaring en die zwemlessen. Wat adviseert u aan ouders die met hun kinderen toch naar het strand willen deze zomer? Nou ja, sowieso. Doe een opfriscursus. Heel veel zwemscholen, heel veel zwemverenigingen die bieden dat aan. Kan ook bij de reddingsbrigade. Maar nog belangrijker is, ga nou voordat je echt je kind laat spelen in het water en zwemmen in het water, als ze er nog geen ervaring mee hebben, gezamenlijk eens even naar het strand toe. Ga eens even voelen dat die bodem anders is dan het zwembad. Dat er zand ligt, dat er schelpen zitten. Dat het water zout smaakt, dat het misschien kouder is. En al die dingen die er anders zijn dan in het zwembad. Als je die ervaring aan de voorkant even rustig met je kind doet, even gewoon de tijd ervoor neemt, ook in een meer. Hè, dan ga je gewoon naar een plas toe en dan ga je het even ontdekken. En dan hebben ze het al een keer meegemaakt. Je was erbij, je zag wat de reactie was, hoe het ging. Dat helpt ze in de ervaring als ze echt een keer iets meemaken. Ja, en daarnaast zeg ik in het algemeen, ik heb zelf 4 kinderen, ik heb het altijd gedaan en ik doe het nog steeds. Ik ben altijd binnen een armlengte afstand van mijn kinderen in de buurt. Ja, je moet ze gewoon niet uit het oog laten eigenlijk. Dus sowieso. Het wordt drukke zomer en de reddingsbrigade heeft het de laatste jaren sowieso al drukker, toch Lammert? Ja, de afgelopen 3 jaar nam het aantal reddingsacties steeds toe. Het afgelopen jaar moest de reddingsbrigade 9300 keer uitrukken. Een recordaantal. In 306 gevallen ging het zelfs om een levensbedreigende situatie. Ter vergelijking, in 2019 was dat nog 92 keer. Zo, dat is behoorlijk. Sander Zijlstra, wat voor investeringen hebben jullie kunnen doen om die cijfers wat te drukken? Nou ja, dat is natuurlijk een beetje lastig om aan onze kant de investeringen te doen om die cijfers te drukken. Wat we wel merken inderdaad is dat het echt extreem toenam hoe vaak we iemand uit een levensbedreigende situatie kunnen redden. Wat wij gedaan hebben is, we hebben aandacht gevraagd bij de politiek. En die hebben ons daar ook een punt toegegeven. Zeg ja, daar moet iets gebeuren. Dus de reddingsbrigade is samen met partners aan de gang gegaan voor het project Het Strand Veilig. En dat beslaat grofweg 3 lijnen. Hè, waarin we het publiek willen informeren. Wat ze beter willen bereiken en op een andere manier willen bereiken. We willen met overheden in gesprek gaan. Welke maatregelen er getroffen kunnen worden om de zwemveiligheid te vergroten. En we willen ook kijken met hulpverleningsinstanties, dus de reddingsbrigade, maar ook partners die toezicht houden aan de kust. Van hoe kunnen we nou eenduidig zoveel mogelijk hetzelfde bericht brengen, zodat het publiek, of ze nou in Sluis in het water stappen in het mooie Zeeuws-Vlaanderen, of dat op de Friese Waddeneilanden doen, dat ze overal hetzelfde concept aangereikt krijgen. Dit is de manier van informeren en dat betekent dit. En daar moet je daar rekening mee houden. Ik wens jullie heel veel succes de komende weken. Hartelijk dank, Sander Zijlstra, lifeguard bij de Reddingsbrigade. Ja, dan gaan we nog even naar Krijn Schuitenmaker bij de halve finale van de hockeydames in Amstelveen. Krijn, hoe gaat het daar? Ja, prima. 2-0 staat het. Er is een tweede goal bijgekomen. Dus Felice Albers maakt hem in het tweede kwart. Een slordigheidje van België. Zoals er wel meer slordigheidjes zijn bij die Belgische ploeg. En nu mag Nederland de strafcorner gaan nemen. En Albers die hem uiteindelijk maakt. Daar gaat die strafcorner. Dan komt die bal dan in... Op het gezicht of op het masker van een van die speelsters van België. Dat loopt gelukkig goed af. Versavel. Deze strafcorner levert niks op. Maar ik was toch aan het vertellen over die 2-0 voor Nederland. België leverde de bal eigenlijk in. En toen kwam er een perfecte bal richting de cirkel. Waarbij Leurink en Dieke betrokken waren. En Felice Albers, zij maakte haar derde doelpunt van dit EK. Hij heeft een goed EK. Die 25-jarige speelster van Amsterdam doet het meer dan uitstekend. 21 jaar is ze, pardon, Felice Albers. Debuteerde in 2019 in Oranje. En ja, zij is erbij en doet het heel erg goed op dit EK. Op een EK waarin speelsters ontbreken. Irene van der Assem, Xander Waard, normaal gesproken speelsters die er wel bij zouden zijn. Zijn reserve, komen terug van blessures. Welte is geblesseerd en ook Marijn Veen is er niet bij, hersteld van een hersenschudding. En dan doet zo'n jonge speelster het meer dan uitstekend. Heeft ook in de halve finale nu een doelpuntje meegepakt tegen België. Het staat 2-0, het is bijna rust in Amstelveen. Gaan we nog eventjes tennissen. Marcella Meskers bij Roland Garros. Hoe staat het daar, Marcella? Ja, hele onrustige Alexander Zverev. Onrustige blik naar de kant, naar zijn vader. Dat is zijn coach. Naar zijn broer, die werkt voor Eurosport. Die geeft analyses tussen de sets door, dus dat is ook wel apart. Maar ja, hij staat wel 2 sets tegen achter. Tegen die goede Griek Stefanos Tsitsipas. 2 keer 6-3 op het scorebord. Het was 3-0 voor Zverev in die tweede set. Verliest dan 6 games, plus de eerste van de derde set. Dus 7 games op rij. En is echt helemaal zoekende. Hij heeft geen antwoord op het uitstekende spel van Tsitsipas. Die valt aan. Die is tot nu toe de veel betere speler. 6-3, 6-3 en 1-0 voor Tsitsipas. Het gevaar van hondenbeten wordt onderschat in Nederland. Plastisch chirurgen zien de meest gruwelijke verwondingen langskomen. En zij trekken aan de bel. Dat zo. Zondag 20 juni is het Vaderdag. Waarmee verras jij jouw vader? Bij Greets vind je echt persoonlijke vaderdagverrassingen. Voor papa, voor de bonuspapa, voor schoonpapa en voor alle andere papa's. Dus maak ook jouw vader blij met een kaart en chocolade bijvoorbeeld. Ga snel naar greets.nl. Voor jou, Greets. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ga voor een echt persoonlijke vaderdagverrassing naar greets.nl. Voor jou, Greets. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. NPO Radio 1. Het nieuws met Lieslotte Thomassen. Na ING en ABN AMRO wordt mogelijk een derde bank vervolgd vanwege onvoldoende controle op witwassen. Welke bank het is, mag toezichthouder de Nederlandse Bank niet zeggen. Het strafrechtelijk onderzoek tegen de derde bank loopt nog. Eerder betaalden ING en ABN AMRO schikkingen van honderden miljoenen euro's, omdat ze te weinig deden tegen criminele geldstromen. Iedereen vanaf 18 kan vanaf 21 juni het Janssen-vaccin krijgen. Dat vaccin is uit het vaccinatieprogramma geschrapt. Maar volgens demissionair minister De Jonge is het wel veilig en effectief. En omdat er maar 1 prik van nodig is, kan het bijvoorbeeld handig zijn voor mensen die snel op vakantie willen. Vanaf woensdag 30 juni mogen er weer eendaagse buitenevenementen worden gehouden, waarbij bezoekers geen afstand hoeven te houden, heeft het kabinet besloten. Festivalbezoekers moeten wel een vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test laten zien. En prinses Amalia ziet voorlopig af van haar toelage. In december wordt ze 18. En vanaf dan heeft ze wettelijk recht op 1,6 miljoen euro per jaar. Aan premier Rutte schrijft Amalia dat dat ongemakkelijk voelt, zolang ze daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen. En daarom stort ze het geld de komende jaren terug. Gaan we even kijken wat het weer doet. Want het is bijna weekend, dus we hopen op zon. Marco Verhoef, krijgen we dat ook? Nou, dat gaat wel lukken, maar niet alle dagen van het weekend evenveel. We hebben namelijk nu te maken met opklaringen die toch eventjes nog terrein gewonnen hebben. Maar van het noordwesten uittrekken de komende uren meer wolkenvelden het land in. En dat betekent dat het vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen bewolkt wordt. Het blijft wel droog. En met die wolken hebben we morgenochtend ook nog te maken. In de loop van de dag van het noordwesten uit wel steeds meer opklaring. Dus steeds meer ruimte voor de zon. Een stevige wind uit het noordwesten. Die maakt het voor het gevoel ook nog eens wat kouder. En de temperaturen komen ook niet zo ver als vandaag. Vandaag hadden we zo'n 17 tot 26 graden. En morgen doen we het met die 17 op de Wadden en 23 in Limburg. Maar goed, de zon wint terrein en dat proces zet door. Zondag valt de wind ook nog eens weg. Dan is het vrij zonnig te noemen. Met temperaturen tussen 22 en 25 graden. Dus als je de zon aanbidder bent, is zondag de beste dag. Ook maandag nog veel zon met nog wat hogere temperaturen. Dinsdag een beetje onzekerheid omdat er wat meer bewolking overtrekt. En woensdag is de kans op 30 graden. Zelfs wat groter. En met name het oosten en zuidoosten van het land. Ik zie jullie met verwondering kijken. Wij glunderen hier, hè? Heerlijk. Achter onze microfoontjes, Lambert. Hebben we nog eventjes de situatie op de weg. Bianca Damink. En er staan behoorlijk lange files. Er is wel goed nieuws voor het verkeer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Want de weg is weer vrij na een ongeluk bij Hoevelaken. Er staat nog 9 kilometer file vanaf Soest. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat een vrachtwagen met pech bij Culemborg. En die kost je een half uur extra reistijd vanaf knooppunt Oude Rijn. Door dat pechgeval zijn er 2 rijstroken dicht. En er staat een flinke file van 10 kilometer op de A6 van Lelystad naar Emmeloord door een auto met pech bij de afrit Urk. Vanaf Lelystad Noord sta je in de file. En 3 kwartier vertraging is er op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Maarsbergen en knooppunt Maanderbroek door een ongeluk. En het ging mis op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen de afrit Leerdam en Sliedrecht-West staat 18 kilometer file met ruim een uur vertraging en de linkerrijstrook is dicht. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Welkom in de Achterhoek, waar ruimte is om te genieten van indrukwekkende musea, de vele kastelen en landgoederen, de leukste attracties en een indrukwekkend landschap. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. Ontdek de BMW X3 Business Edition op bmw.nl. In de Achterhoek is ruimte om te genieten van imposante kastelen en uitgestrekte landgoederen. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Er zijn steeds meer partijen die zonnepanelen leggen. En dat vinden we bij Essent alleen maar mooi, want elk paneel is er één. Maar mocht je denken, bij wie moet ik nou zijn? Weet dan dat we er bij Essent al meer dan 1 miljoen hebben gelegd. En dat we op veel panelen 25 jaar garantie geven. Maar ja, ik ben misschien wel een beetje partijdig hè, als monteur van Essent. Kijk op Essent.nl. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van Superfans. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Jo Janneke van den Bergen. Eén vandaag. CDA-burgemeester Jos Wiene schreef mee aan een rapport over een nieuwe koers van het CDA. We spreken hem zo meteen naar aanleiding van het uitgelekte memo van Pieter Omtzigt. De Vereniging voor Plastisch Chirurgen maakt zich zorgen over ernstige bijtincidenten door agressieve honden en wil dat er een landelijke registratie komt van dit soort incidenten. Het gebeurt waarschijnlijk vaker dan we denken en het gevaar van hondenbeten wordt onderschat, waarschuwen de chirurgen. Ze zien de meest gruwelijke verwondingen langskomen. Collega Sander het Sas sprak met de voorzitter van de Vereniging van Plastisch Chirurgen. Elke plastisch chirurg die komt jaarlijks wel patiënten tegen die door een hond gebeten zijn. En dan heb ik het over zware verminkingen, dat delen van het aangezicht missen, dat zenuwen worden doorgebeten, geheel of gedeeltelijke amputaties van ledematen, letsels met veel weefselverlies. En dan is het goed om te begrijpen dat er jaarlijks in Nederland tienduizenden hondenbeten zijn. Maar dat het om een selecte groep gaat van ongeveer 100 tot 200 mensen die zeer ernstige verwondingen daarbij oplopen. En de schattingen zijn zelfs dat dat wellicht nog hoger ligt, dat getal. Maar dat weten we eigenlijk niet, hoe dat precies zit. Nee. Nick Brinkman van de Vereniging voor Plastisch Chirurgen was dat. Ik praat erover met Nienke Endenburg, docent aan de faculteit diergeneeskunde. Hele goedemiddag, mevrouw Endenburg. Ja, goedemiddag. Wat vindt u van dit pleidooi? Ik schrik wel als ik dit zo allemaal hoor, moet ik zeggen. Ik ben er heel erg voor om een landelijk meldpunt voor hondenbeten op te richten. Want we moeten er echt iets aan doen. Dit kan niet zo langer doorgaan. We kunnen nog eindeloos afwachten, maar er wordt het niet beter van. En zeker nu we corona hebben gehad en het een beetje minder wordt. Maar heel veel mensen hebben puppies aangeschaft. In verband met corona waren heel veel puppyklassen mochten niet. Dat houdt in dat er een heleboel honden gaan rondlopen die niet de opvoeding hebben gehad die ze hadden moeten hebben. Dus dat het aantal bijtincidenten zeker niet zal afnemen de komende tijd. En de plastische chirurgen die denken dat mensen het gevaar en de impact onderschatten. Bent u het daarmee eens? Wordt het onderschat? Ja. Ja, absoluut. Omdat ja, honden worden gezien, en gelukkig is dat met de meeste honden ook zo, dat het hartstikke leuke dieren zijn waar je leuke dingen mee kan doen en mee kan knuffelen. Maar als het fout gaat, dan is de impact daarvan enorm groot. En omdat wij het beeld hebben van honden zijn leuk, wordt het ontzettend onderschat. Peter van Schie is een van die mensen die zo'n ontzettend ernstige bijtincident meemaakte. Een hele goede middag, meneer Van Schie. Ja, goedemiddag. Ja, want ik begrijp uw 6-jarige zoontje Ben, die belandde in het ziekenhuis na een aanval van een rottweiler. En u was daarbij. Het klinkt vreselijk. Wat is er precies gebeurd? Ja, dat klopt. Het was mooi een zaterdagmiddag. We liepen lekker in het bos. Ik liep met mijn dochtertje van 3 en mijn zoontje van 6. Er komen 2 honden aangerend van de tegenoverliggende richting. Richting mijn zoontje. Mijn zoontje schrikt daarvan en die zet het op een rennen. En ja, voordat ik het wist, was mijn zoon gegrepen in zijn been. De rottweiler pakte hem vast en liet niet meer los. En, ik heb hem uit de bek van die rottweiler moeten redden. Dat is uw grootste nachtmerrie waarschijnlijk, die werkelijkheid werd. Hoe was uw zoontje eraan toe? Ja, die was een complete shock. Die jongen was compleet van de kaart. Hij was echt letterlijk in complete shock. Simpelweg. Ja, had doodsangsten uitgestaan waarschijnlijk. Ja, absoluut. Ja. Hij was 6 jaar oud toen het gebeurde. Nou, dat was in april. Hoe gaat het nu met hem? Is het nog maar kort geleden? Ja, kort geleden. Ja, dus nu heeft hij echt straatvrees. Hij heeft een trauma. Die moet je gaan zien te verwerken. En daar zijn we druk mee bezig. Maar het is een flinke impact wat het heeft op je leven, op het gezin, op alles eigenlijk. Ik wil ook heel graag dat er wat duidelijkheid komt van hoeveel bijtincidenten zijn er nu in Nederland. Hoe ernstig zijn die? Wat kunnen we daaraan doen? Er zijn simpele oplossingen in mijn optiek. Begin gewoon met een aanlijnverplichting voor de agressieve honden. Ondanks dat de eigenaren altijd zeggen van mijn hond die bijt niet. Ik heb nu anders gezien. Voorkom gewoon dit. Het is te voorkomen. Hou honden gewoon aangelijnd en laat ze loslopen in losloopgebied. En dan worden al heel veel problemen voorkomen, denk ik. Ja, wat is er met deze hond gebeurd? Weet u dat? Deze hond is nog in beslag genomen door de politie, gelukkig. Dus die zit nog in afwachting van de uitspraak van de rechter. Te kijken wat er met de hond gaat gebeuren. Oké, want u hoopt waarschijnlijk dat deze hond niet meer op straat terugkomt, kan ik me voorstellen. In ieder geval, ik denk dat het veiligst is voor iedereen. Ja. Ja. En wat heeft het met u gedaan? Want we hebben het net over uw zoontje gehad, maar het is voor een ouder natuurlijk vreselijk om dit te zien gebeuren. Hoe is dat voor u nu? Ja, het is het zwaarste wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Heel simpel zat. Dus, het breekt je gewoon. Het is, je staat machteloos. Je staat, het lijkt alsof je toekijkt en dat het elke seconde duurt een uur op dat moment. Dus ja, je kan het niet voorkomen, maar je wil het zo graag voorkomen. Dat lukt gewoon niet. Een hond is altijd sneller. Ja. En zeker bij die hoogrisico honden, een bijt is iets anders dan even een hapje van een hond. Kijk, er zijn een paar tanden prik, maar in dit geval is het een open wond van 14 centimeter breed. Ja, dat zijn verwondingen die wil je gewoon niet. Dat wil je gewoon niet zien aandoen. Nee, het is afschuwelijk. En nu moet de rechter binnenkort beslissen wat er met deze hond gebeurt. Of die terug mag naar zijn baasje, Nienke. En de burger, werkt dat vaak dan, dat zo'n hond dan teruggaat naar de baas, naar de buurt waar het misging? Nou, ik weet niet of het vaak gebeurt. Er is een assessment team die kijkt, die de honden testen. Die kijkt naar procesverbaal en ook wie de eigenaar is. En die geven een advies. Dus of bijvoorbeeld euthanasie of terug naar de eigenaar met maatregelen. Muilkorfgebod of aanlijngebod. Of herplaatsen naar een andere eigenaar. Maar uiteindelijk is het aan de rechter om dat te beslissen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik geen idee heb hoe vaak honden weer teruggaan naar hun eigenaar. Daar werkt demissionair minister Schouten aan een landelijk registratiesysteem. Ze deelt de zorgen van de plastisch chirurgen. Dat lijkt me alvast goed nieuws, mevrouw Endenburg. Dat is heel goed nieuws. En ik hoop ook dat we dat snel kunnen doen. Want in Den Haag worden wel vaker dingen gezegd en dan duurt het nog zo lang. Maar wat deze meneer net heeft beschreven met zijn zoontje, dat wil je alle kinderen, maar ook alle volwassenen in Nederland gewoon echt besparen. Absoluut. Hartelijk dank, Peter van Schiet. Allerbeste voor uw zoontje. En dank Nienke Endenburg, docent aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Vanavond ook in onze tv-uitzending aandacht voor dit onderwerp. 17:15, NPO 1. Gaan we nog eventjes naar de weg. Bianca Damink, hoe is het met het verkeer? Nou, er staan hele lange files. Onder meer op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen de afrit Soest en Barneveld. 14 kilometer staat er met nog bijna een uur op onthoud. De weg is wel weer vrij na een ongeluk, maar je hebt dus nog veel vertraging daar. En ook ruim een uur vertraging op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Sliedrecht West. Want ook daar is een ongeluk gebeurd. Feit of fictie? Ja, Lammert, zit jij vanavond lekker klaar met zoutjes voor de openingswedstrijd van het EK? Nou, eerlijk gezegd denk ik dat ik even oversla. Maar okay. Wie wel klaar zit, is Mitra Nazar, correspondent in Turkije. Niet gek ook, want Turkije speelt vanavond tegen Italië. En hier in Nederland leeft het EK misschien nog niet heel erg, maar in Turkije is dat totaal anders, vertelde Mitra vanochtend in het Radio 1-journaal. Voetbal wordt hier echt wel heel erg gezien als een zeer belangrijke vorm van nationalisme rondom de vlag. Hè. Dat zien we wel vaker bij dit type autoritaire leider als Erdogan. Onder de AKP heeft Turkije enorm geïnvesteerd in het voetbal. Er zijn stadions gebouwd en wat dan allemaal niet meer. Oké, dus volgens haar investeren autoritaire leiders zoals Erdogan veel vaker in sport en het bouwen van sportstadions. Ja, en we belden allereerst met Mitra zelf om te vragen wat er dan in Turkije onder Erdogan zoal aan investeringen is gedaan. Turkije heeft in de afgelopen jaren maar liefst 32 nieuwe voetbalstadions opgeleverd. Met allemaal de nieuwste snufjes en internationale standaarden. En steeds zien we Erdogan zelf dan aanwezig zijn bij het leggen van de eerste steen van zo'n stadion. Hij is erbij bij de opening, knipt lintjes door. Dus ja, die stadions die staan wel echt voor macht en prestige. En daar houdt Erdogan van natuurlijk. Dus hij heeft veel geïnvesteerd in voetbal en sport. En geldt dat dan ook voor andere autoritaire leiders, Lammert? Ja, daarvoor gingen we te raden bij sporthistoricus Jurrit van der Voren. Hij kent hier veel voorbeelden van uit het verleden. Ik zie het in de geschiedenis regelmatig voorkomen dat dictatoriale regimes of autocratische regimes onder andere sport gebruiken om zichzelf aan de buitenwereld te verkopen als een land waar alles goed gaat. 1936, Berlijn is beroemd, de Olympische Spelen. Maar Adolf Hitler had het afgekeken van Mussolini, Italië. Want die had het in 1934 al met het WK voetbal gedaan dat in Italië werd gehouden. Dus het is een oud verschijnsel. Maar ook tegenwoordig ziet hij veel voorbeelden. Het WK voetbal in Qatar, waar al duizenden arbeiders zijn omgekomen bij de bouw. En we zien het ook in China met de Olympische Winterspelen die eraan komen volgend jaar. Het wordt ook gebruikt om, als soft power heet dat, hè, dat je dus in de internationale diplomatie dit soort middelen gebruikt om te laten zien van kijk eens hoe goed wij zijn en hoe goed wij dit kunnen organiseren. Ja, dan hebben we het nog niet gehad over president Viktor Orbán van Hongarije, die een hypermodern stadion met een prijskaartje van 13 miljoen euro bouwde in zijn geboortedorp, waar slechts slechts 1700 mensen wonen. Maar Lambert, is het dan allemaal alleen voorbehouden aan autoritaire leiders? Want in westerse landen staan toch ook enorme stadions? Ja, inderdaad. Die kanttekening maakt ook Jurrit van der Voorn. Het is niet alleen aan autoritaire leiders gegeven dat ze graag aandacht aan sport geven. Ik bedoel, ook in Nederland is het budget de afgelopen 25 jaar enorm toegenomen. Ik vind Nederland geen dictatoriaal land. Nee, nou, daar lopen misschien de meningen over uiteen. Maar toch is het voor autoritaire leiders wel veel makkelijker om dit soort investeringen te doen, zegt sporteconoom Ruud Konings. In westerse democratieën zoals wij dat kennen, heb je bijvoorbeeld een referendum waar het publiek kan ingrijpen als ze het heel erg niet eens zijn met overheidsbeleid. In andere landen bestaat die mogelijkheid minder. Een voorbeeld is Calgary. Daar is in een referendum uitgekomen dat het publiek niet wilde dat voor 2026 werd geboden op de Winter Olympische Spelen. Innsbruck wilde wel, maar de bevolking wilde niet. Rumpapam, tijd voor de conclusie, Lambert. Ja, het klopt dat autoritaire leiders geneigd zijn veel te investeren in sport en stadions vanwege de enorme prestige die daarmee samengaat. De vraag is alleen wel of ze dit sneller en vaker doen dan leiders van westerse democratieën. Want ook daar wordt veel geïnvesteerd in stadions en sport. Dankjewel, Lambert. We gaan nog eventjes door met sport. We gaan naar Amstelveen. EK hockey, halve finale Nederland-België. Krijs Schuitenmaker, hoe staat het? 2-0, derde kwart is begonnen. We zijn 5 minuten bezig in dat derde kwart. En het is wel even oppassen voor Nederland. België hockeyert er tot 2-3 keer toe gemakkelijk doorheen. Alex Gernier met een kansje. Goed verdedigend, overigens verdedigd door Nederland. Anne Veenendaal staat nu in het doel bij Oranje. In de eerste helft, in de eerste twee kwarten, was dat Josine Koning. 1 keer een redding van Koning. Van der Meijeren met een schot op doel met een backhand. Maar daar stond de keepster van Den Bosch uitstekend in de weg. Een lastige keuze voor Alison Edden, die natuurlijk het beste van haar keepsters wil zien. Maar die hebben dit toernooi eigenlijk nog niks te doen gehad. Zowel Veenendaal niet als Josine Koning. Het staat nog 2-0. Nederland gaat weer eens aanvallen. Het is nog geen tophockey in deze halve finale, maar wel een prima voorsprong. 2-0 voor Oranje. Eén vandaag. Tja, stabiliteit en rust is het CDA niet gegund. Met het uitlekken van de notitie van Pieter Omtzigt aan de evaluatiecommissie schudt de partij opnieuw op haar grondvesten. Fractiemedewerkers zouden kwaadaardig over hem geappt hebben. Omtzigt voelt zich gepasseerd voor het lijsttrekkerschap en hij verwijt de partij een gebrek aan inhoudelijke koers. Wat is er aan de hand in het CDA en wat kunnen de gevolgen zijn voor de partij en voor de kabinetsformatie? Daarover gaan we praten met de burgemeester van Haarlem, Jos Wiene, lid van het CDA en mede-auteur van het CDA-visiestuk Zij aan Zij. Hele goedemiddag, meneer Wiene. Goedemiddag. Ja, het is niet niks hè, wat meneer Omtzigt in 76 pagina's opschrijft. Wat was uw eerste gedachte toen u dit zag? Pijnlijk, heel pijnlijk. Soms hier en daar ontluisterend. En vervolgens denk je er even over na en dan realiseer je van iets wat met, denk ik, hele goede bedoelingen begonnen is. Namelijk het idee van laten meerdere kandidaten zich melden voor het lijsttrekkerschap. Dan krijgen we een discussie, dat is goed. En dan wijst de partij de voorkeurskandidaat aan. En dan gaan we met z'n allen daar stevig aan de gang. Dat is als je nu terugkijkt en je leest dit soort terugblikken. Is dat erg pijnlijk verlopen. En het is heel goed dat er een commissie is die dit op een rij zet en die de verschillende partijen hoort. Want dit is dus de gevoelen van de heer Omtzigt. En anderen die zullen daar ongetwijfeld ook hun eigen gevoelens hebben. En ik denk dat het goed is dat het op een rij gezet wordt. En dat de partij hier echt door schade en schande van leert. Ja, dat die lijsttrekkersverkiezing pijnlijk verlopen was, dat wisten we natuurlijk eigenlijk al wel. Dit komt op mij als buitenstaander echt over als pestgedrag. Als ik die appjes lees, dat gaat wel iets verder dan een vervelend verlopen lijsttrekkersverkiezing. Wanneer is die sfeer ontstaan? Ik vind het een buitengewoon pijnlijk. En ook de terminologie, de woorden die gebruikt worden en de sfeer waarin het kennelijk zich afspeelt. Dan denk je van, nou, dit is gewoon niet goed. Dit moet niet. Dit past al helemaal niet bij een partij als het CDA. Ik herken het ook helemaal niet. Het is heel goed dat dit nu onderzocht wordt en dat we met elkaar constateren, jongens, dit kan niet. Ja, want er is een commissie Spies, die evalueert alles omtrent die verkiezingen en die gaat dit ook bekijken. Kan het nog wel goed komen tussen Omtzigt en het CDA? Want het wordt nu wel heel lastig. Nou, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ik snap wel, in persoonlijke sfeer zijn er kennelijk dingen echt beschadigd. Wat ook een rol speelt overigens, dat vind ik echt heel lastig. Ik merk ook dat ik het zelf lastig vind, zelfs om het te benoemen. Maar hij is natuurlijk op dit moment ziek thuis. En dat maakt de discussie ook zo verschrikkelijk lastig. Want je kunt moeilijk op dit moment die discussie voeren. Maar goed, die moet wel gevoerd worden. Hij heeft in ieder geval de tijd gevonden om zijn visie en zijn gevoelens onder woorden te brengen en in te brengen. En ik moet zeggen dat bij het doorkijken daarvan, want ik heb nog niet echt heel precies gelezen, maar wel snel doorgenomen, viel mij op, dit is wel echt een christendemocraat. Iemand die dat ook ter harte gaat. Iemand die daar inhoudelijk staat. Hij hoort gewoon in het CDA en bij het CDA. Dus ik denk, de oplossing is niet om te zeggen, nou, neem afscheid van elkaar. Dit is een man die voor de helft van de CDA-leden de ideale lijsttrekker was. De andere die voor een belangrijk deel trouwens zich ook, denk ik, herkennen in de inhoud. Accenten die hij legt, hadden wel een andere voorkeur lijsttrekker. Zo iemand die kan je niet zomaar laten gaan en die moet ook niet weg willen. De persoonlijke dingen die er ook spelen, dat moet je met elkaar op een goede manier over spreken. En daar moet de partij overheen komen. Ja, u zegt die moet niet weg willen, maar ja, als fractiemedewerkers en andere partijleden over je praten in termen als, excuseer mijn taalgebruik, ongelofelijke klootzak en teringhond en nazi-snorretjes op je foto's tekenen. Hoe kun je dan nog veilig voelen in die fractie? Dit is volstrekt onwaardig en daar moet dus ook, en dat zal ook gebeuren, daar wordt goed naar gekeken en daar zal ongetwijfeld ook stevig over gesproken worden. Dit kan niet en dit mag niet. Dat is volgens mij volstrekt duidelijk. De oplossing is niet, dan kan iemand maar beter weggaan. De oplossing is, deze sfeer moet gewoon aangepakt worden en die mag niet. En hoe staat u hierin? Verwijt u Omtzigt zelf ook iets? Hè? Want hij lijkt zich niet echt neergelegd te hebben bij het verliezen van zijn lijsttrekkerschap. Hij voelt zich gepasseerd als zijn ideeën niet worden overgenomen. Ja, dat is ongetwijfeld is dat allemaal waar en dat snap ik. Ik heb daar ook geen positie in. Ik heb er ook geen rol in. Ik snap wel dat hier gevoelens heel erg sterk geraakt zijn. Dat raakt vermengd met inhoudelijke meningsverschillen. Met het idee van, ik denk dat dit de accenten zijn die gelegd moeten worden. Dan merk je gewoon dat dingen wel raken beschadigd. En dat is duidelijk gebeurd. Dus er is, denk ik... U valt even weg. Lammert. Nou, een gek einde zo van het gesprek. Ja, wat een abrupt eind. Dat zou met de verbinding te maken hebben. Ik denk dat het inderdaad met de verbinding te maken heeft. Meneer Wiene, bent u daar nog? Ik probeer toch even... Nee, u bent echt weg, hè? Nou, goed, Lammert. We waren natuurlijk in de middel van een heel interessant gesprek over Pieter Omtzigt. Helaas kunnen we het niet afmaken. Wel is het weekend bijna hier en de uitzending is bijna klaar. Heb jij nog een Ja, inmiddels heeft zo'n beetje elk programma, behalve Wij een Dier, dat de uitslagen van het EK voorspelt. En struisvogel Patty, die vanmorgen bij het NPO Radio 2-programma Jan Willem start op de uitslag van de wedstrijd Nederland-Oekraïne voorspelde, bracht weinig goeds. Oh, die hebben we ook niet meer. Nou, alles loopt helemaal in de soep. Misschien kan je even zingen, Lammert. Nee, dat ga ik de mensen niet aandoen thuis. Ik wens iedereen een prettige eerste wedstrijd van het EK vanavond. Ik ga dus wat anders doen. Ik ook. Maar de mensen die gaan kijken, heel veel plezier. En dit was Radio 1 Vandaag. Een beetje raar einde. We zijn er vanavond wel op tv, 17:15 als het goed is. En u kunt gaan luisteren naar Nieuws & Co. met Fleur Wallenburg. Heel goed weekend. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Klimaatangst is het niet. Ik zie mezelf ook helemaal niet als pessimistisch iemand. En ik zie mezelf juist ook als een heel vrolijk, lichtvoetig iemand. Maar Lone wordt niet blij als ze aan de toekomst denkt. Maar je hebt niet alle hoop voor de wereld toch helemaal opgegeven? 80%. Nu in Docs. Je weet niet hoe het precies is, maar het kan niet echt goed gaan. Klimaatschaduw. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Het EK komt eraan. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Pakken. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden.